że wszystko u pani tak pięknie rośnie. To moja słodka tajemnica. A niech tam, zdradzę ją panu. Proszę udać się do dealera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dealera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w robotyczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Sąd zdecyduje o areszcie dla sprawcy wypadku pod Radomskiem. W weekend po pijanemu zabił dwie osoby. Armia zaprowadza porządki w Tajlandii, ogłasza stan wojenny. Rzecznik Praw Obywatelskich skarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o izolowaniu niebezpiecznych przestępców. Wniosek o aresztowanie sprawcy tragicznego wypadku w Strzałkowie pod Radomskiem już jest. Najpewniej dziś zapadnie decyzja sądu. W nocy z soboty na niedzielę Paweł K. uderzył samochodem w idącą poboczem grupę młodych ludzi. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna. Nawet się nie zatrzymał. Zatrzymano go w parę godzin później dzięki nagraniom z monitoringu. Okazało się, że był pijany. Miał prawie 1,5 promila w organizmie. Gdy wytrzeźwiał, przyznał się do winy. Powiedział, że tak naprawdę początkowo nie wiedział, że uderzył w osoby. To, że zrobił źle, dotarło do niego dopiero wtedy, kiedy zobaczył policjantów w swoim domu, kiedy policjanci powiedzieli, że jest zatrzymany. Relacjonuje Aneta Komorowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Sprawca wypadku nie pierwszy raz zasiadł za kółkiem po pijanemu. 2 lata temu stracił za to prawo jazdy. Teraz zapewnia, że żałuje. Podczas przesłuchania twierdził, że gdyby mógł, cofnąłby czas i zapewne nie wsiadłby za kółko pod wpływem alkoholu. 35-latkowi grozi do 12 lat więzienia. Stan wojenny w Tajlandii. Decyzję ogłoszono w Bangkoku nad ranem. Tajlandzka armia zapewnia, że to nie pucz, a próba przywrócenia porządku w kraju. A sytuację obserwuje Tomasz Sajewicz. O wprowadzeniu stanu wojennego mieszkańców Tajlandii poinformował w specjalnym orędziu telewizyjnym generał Prayut Chan Oha. Zapewnił on, że krok ten ma pomóc w przywróceniu spokoju w Tajlandii, która od miesięcy targana jest protestami zwolenników i przeciwników władz. Do tej pory podczas zamieszek zginęło 28 osób, a ponad 800 zostało rannych. Dowódca tajlandzkiej armii zaapelował do mieszkańców, aby nie wpadali w panikę i prowadzili normalne życie. Protestującym zakazano jednak przemieszczania się z miejsc, w których dotychczas odbywały się demonstracje. 7 maja tajlandzki sąd konstytucyjny uznał urzędującą wówczas premier Ingluk Sinawatę winną nadużycia władzy. Opuściła ona gabinet wraz z 9 ministrami. Jej zwolennicy zapowiedzieli wówczas protesty przeciwko decyzji sądu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wątpliwości wzbudziło aż 6 punktów ustawy. Stąd wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich skarży przepisy na mocy których niebezpieczni przestępcy mogą po wyjściu z więzienia trafić do specjalnego ośrodka izolacyjnego. Rzecznik nie zakwestionował zasadności ustawy, czyli możliwości prewencyjnego pozbawienia wolności. To przewiduje również Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. W tych warunkach kwestionowanie samej możliwości prewencyjnego pozbawienia wolności skazane by było raczej na niepowodzenie. Zastrzeżenia dotyczą m.in. kręgu osób, które mogą być objęte ustawą. Kolejna sporna kwestia to brak określenia czasu terapii. Jedną z pierwszych osób, które objęto tak zwaną ustawą o bestiach, jest Mariusz Trynkiewicz, pedofil i zabójca 4 chłopców. Monika Gosławska, Polskie Radio. Ta historia na razie nie ma optymistycznego finału, a chodzi o lekarkę z Uzbekistanu, która 2 lata temu uwierzyła w hasło "Potomkowie Polaków na wschodzie, wracajcie". Zostawiła dom i przyjechała do Wrocławia, ale zderzenie z rzeczywistością w kraju przodków okazało się bolesne. Kobieta wciąż nie ma gdzie mieszkać i nie może znaleźć odpowiedniej pracy. Jej sprawą zajęła się Elżbieta Osowicz. Polska jest otwarta na powroty potomków naszych rodaków pozostających na wschodzie, deklaruje Tomasz Bruder z Urzędu Wojewódzkiego. Polska wyludnia się i też mamy pewne zobowiązania historyczne. 39-letnia Iroda dostała kartę Polaka i postanowiła zacząć nowe życie w naszym kraju. Bardzo piękny kraj, bardzo dobry ludzie. Tyle, że nie stać jej na nostryfikowanie dyplomu i pracuje jako salowa. Ja tutaj jestem tak fizycznie pracuję i wot mąż chce wracać. Joanna Janiszewska ze Stowarzyszenia Nomada ocenia, że pomoc jest niewystarczająca. Te aspiracje, żeby być w Polsce lekarzem w kraju dziadków i tak dalej, no to wszystko spełzło na niczym. W efekcie lekarka z Uzbekistanu porzuca marzenia o życiu w Polsce i najpewniej wróci 7000 kilometrów na wschód. Leszek Balcerowicz laureatem Nagrody Specjalnej Lewiatana. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych uhonorowała byłego prezesa NBP za przeprowadzenie przed laty niewyobrażalnej reformy gospodarczej i za nieustanną odpowiedzialność za Polskę. Dziękując za wyróżnienie, profesor Balcerowicz ostrzegał przed grożącym naszej gospodarce stałym spowolnieniem. Przy braku dodatkowych reform w Polsce będzie spadać zatrudnienie. I to już w najbliższych 10 latach. Mamy niską stopę prywatnych inwestycji, najniższą obok Węgier Orbana. Po trzecie wreszcie, poprawa ogólnej efektywności słabnie. Wśród nagrodzonych przez Lewiatana znalazł się też Jerzy Owsiak za odważne myślenie. I on także mówił o gospodarce. Niech Polska się rozwija. To, że małe tam mamy niepowodzenia, różne sytuacje, to nic nie szkodzi. Dziękuję Państwu bardzo. Kochajcie ten kraj. Warto jest. Kolejni wyróżnieni to Marek Belka za konsekwencje w budowaniu stabilnego złotego oraz Tomasz Zaboklicki, prezes i współwłaściciel PESY, za to, że z upadającej bydgoskiej spółki stworzył firmę liczącą się na europejskim rynku. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. To był ostatni mecz 34. kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie w Chorzowie. Ruch po dobrym, szybkim i pełnym emocji spotkaniu zremisował z Wisłą Kraków 2-2. Mogliśmy wygrać, żałował po meczu piłkarz niebieskich Bartłomiej Babiarz. Szkoda, bo naprawdę mogliśmy tutaj zrobić 3 punkty u siebie. Skomplikowaliśmy troszkę swoją sytuację, ale wierzę w naszą drużynę, wierzę w to, że na tych 2 bardzo ciężkich wyjazdach uda nam się zdobyć punkty. Ruch nadal jest w tabeli 3 i traci do lidera Legii aż 14 punktów. Wisła zajmuje 4 pozycję ze stratą 3 punktów do niebieskich, a Louis van Gaal już oficjalnie trenerem Manchester United. Holender wczoraj podpisał na Old Trafford 3-letni kontrakt. Media na Wyspach zwracają uwagę na podobieństwo charakterów pomiędzy Holendrem a Sir Alexem. On też wymaga żelaznej dyscypliny i nie waha się nakrzyczeć na podopiecznych. Przyjście van Gaala na Old Trafford oznacza też wielkie zmiany dla legendy Manchesteru. Ryan Giggs został właśnie asystentem Van Gaala i powiesił buty na kołku. Po zwolnieniu Moyesa prowadził zespół ze zmiennym szczęściem, ale niektórzy kibice chcieli go widzieć na fotelu trenera. Tym razem jednak działacze postanowili, że nie będą ryzykować. Zresztą sam Giggs zawsze wypowiadał się o Van Gaalu z najwyższym szacunkiem. Ma doskonałą reputację, sukcesy w różnych krajach. Wprowadził Holendrów do mundialu, to imponujący dorobek. Przed Holendrem teraz mundial. Oranie trafili do grupy śmierci. A po turnieju? Po turnieju wakacji nie będzie, bo jak mówi BBC był asystent Fergusona Mike Phelan, do zrobienia jest wiele. Z marszu będzie musiał przygotować swoich graczy do długiego sezonu, ale ze swoim doświadczeniem powinien zdążyć wpoić im swoją filozofię futbolu, zarówno weteranom, jak i tym, których pewnie pozyska. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zmiana na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów, zmiana też w Barcelonie i to także taka, której oczekiwano. Gerardo Martino w najbliższym sezonie, zresztą w kolejnym pewnie też, zastąpi Luis Enrique. Były piłkarz Barcelony parafował wczoraj 2-letnią umowę. W hokejowych mistrzostwach świata elity znamy już komplet ćwierćfinalistów. To gospodarze turnieju: Białorusini oraz Szwedzi, Kanadyjczycy, Rosjanie, Francuzi, Czesi, Amerykanie i Finowie. Jeszcze tenis i absencja Wiktorii Azarenki w wielkoszlemowym Roland Garros. Absencja wymuszona kontuzją stopy, z którą była liderka rankingu ATP, nie może sobie poradzić od styczniowego Australian Open.

get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Coldplay. Nowa płyta przed nami, a to nasza piosenka dnia, czyli spotkamy się także po 9:00. W tej chwili kwadrans po 7:00, już niedługo będziemy próbowali odróżnić. Odróżnić to, co służbowe, od tego, co prywatne. Albo odwrotnie. Ci wszyscy, co mają działalność, no to no nie jest w stanie oddzielić, że tak powiem, prywatnego użycia od służbowego. No. Nawet po dziecko pojechać do szkoły, czy no jest samochód, no to trzeba go użyć. No. Chodzi o służbowe auta. Osoby korzystające z takich właśnie samochodów powinny posłuchać nas po 7:35. Pojawi się wątek także detektywistyczny. Nic więcej nie powiem. Szczegóły po 7:35, a już niedługo prasa. Ile dni, od ilu dni tańczymy tango. Ile lat, nie mija nic, tańczymy tango. Oto piękna fortancerka, która dawno zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to jest trwa, tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Pranek@polskieradio.pl, adres elektroniczny. Pół godziny temu w poprzednim przeglądzie prasy mówiliśmy o rezerwacji deweloperskiej. Pan Adrian w tej sprawie. Rok temu załatwialiśmy z żoną kredyt na mieszkanie. Deweloper wymógł na nas rezerwację i oczywiście rezerwacja kosztowała 5000 zł. Zapłaciliśmy, nie wiedząc, czy dostaniemy kredyt. W razie odmowy rezerwacji rezerwacja przepada. Zwrot gotówki nie ma takiego, nie ma czegoś takiego. Dlatego myślę, że te rezerwacje to tylko kolejna forma żerowania na najbiedniejszych, którym banki odmówią kredytu. Jeśli deweloper nie może zarobić na kredycie, to chce chociaż na rezerwacji. To list od pana Adriana z Warszawy. 21 minut po 7, Maja Borkowska. No, ja mam wrażenie, że tu chodzi o to właśnie, żeby te kwestie uregulować również, że gdyby było wpisane do ustawy, to byłby też być może porządek, jeśli chodzi o te sprawy finansowe z tym związane. No, w każdym razie przypomnę, że ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej na żółtych stronach. I właśnie też od dziennika chciałam zacząć. Tu artykuł: nasze firmy wstają z kolan po ukraińskim ciosie. Ukraińsko-rosyjski kryzys mocno odcisnął się na wynikach finansowych polskich spółek, które działają za naszą wschodnią granicą. Zyski się skurczyły lub zamieniły na straty, ale przedsiębiorcy zapowiadają, że nikt rejterować nie zamierza. Polscy eksporterzy i producenci obecni na Ukrainie działają na tym rynku znacznie ostrożniej niż wcześniej. Nikt jednak z Ukrainy nie ucieka, zapewnia Andrzej Drost, dyrektor generalny z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Firmy szukają nowych sposobów, by bronić swych biznesów przed skutkami politycznego kryzysu. Część całkowicie rezygnuje z rozliczeń w słabnącej hrywnie, inni sprzedają swoje towary wyłącznie sprawdzonym i wypłacalnym odbiorcom, czasami domagając się przedpłat. I o tym w Dzienniku, Gazecie Prawnej, Rzeczpospolita. Majątki posłów na tapecie. Polityka nie jest najlepszym źródłem dochodu. Od partyjnych liderów bogatsi są posłowie z dalszych ław. Mirosław Koźlakiewicz, Andrzej Gut-Mostowy i Cezary Kucharski to posłowie, wszyscy z PO, którzy mają największy majątek. Najbardziej zadłużona jest Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS. Takie wnioski płyną z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok. Najbogatsi zarabiają oczywiście poza Sejmem, jednak ciekawe pozycje można znaleźć też w oświadczeniach mniej zasobnych posłów. Chwalą się między innymi dziełami sztuki, książkami, a nawet inwestycjami w metale. Jak wynika z oświadczeń majątkowych, najlepiej zarabiający są też często na liście największych dłużników. To normalne. W Polsce nikt nie ma pieniędzy pozwalających prowadzić działalność na dużą skalę bez kredytowania, mówi Koźlakiewicz, którego zobowiązania są warte 6 800 000 zł. Kredyty o wartości 8 200 000 zł ma też Andrzej Gut-Mostowy. Z kolei zobowiązania lidera twojego ruchu, Janusza Palikota, wynoszą 9 600 000 zł. Majątki posłów na tapecie, ten artykuł w Rzeczpospolitej. No i jeszcze skoro o majątkach mowa, artykuł z Gazety Wyborczej. Antyki z kasynem w tle, czyli wszystkie sprawki Pawła P. Paweł Piskorski wrócił przed wyborami do Europarlamentu, w których startuje z list Europy Plus Twój Ruch. W książce Między nami liberałami rozlicza się ze swojej przeszłości w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Unii Wolności i PO. Dużo pisze o Donaldzie Tusku i czołowych politykach obecnej PO, ale tylko kilkanaście stron poświęcił sprawom, które doprowadziły go do politycznej bani. Pisze w książce, że miał w prokuraturze 60 postępowań i jego zdaniem były to kosmiczne, oderwane od rzeczywistości historie, w których nie było nic prawdziwego. Uważa, że to wszystko było bzdurą i już się skończyło. Sprawdzamy, jak to było, piszą autorzy artykułu. Przed warszawskim sądem rejonowym trwa jedyny proces karny, jaki liderowi Stronnictwa Demokratycznego wytoczyła prokuratura. Sprawa dotyczy jego wartego miliony złotych majątku, o którym od lat krążyły po Warszawie legendy. Piskorski jako młody polityk w latach 90. szybko piął się po szczeblach kariery. Poseł, radny Warszawy, szef lokalnej Unii Wolności, prezydent Warszawy. Awans polityczny szedł w parze z majątkowym. Już w pierwszej połowie lat 90. stać go było na 100-metrowe mieszkanie w prestiżowej spółdzielni Dębut, gdzie lokale kupiło sobie kilku samorządowców, polityków, ale także osoby związane z mafią pruszkowską. Śledczym Piskorski tłumaczył, że dorobił się grając na giełdzie, w kasynie oraz handlując antykami. Właśnie wątek antyków jest przedmiotem procesu. Antyki z kasynem w tle, czyli wszystkie sprawki Pawła P., ten artykuł w Gazecie Wyborczej, a w Pulsie Biznesu kręta droga do patentu. Procedura patentowa jest długa, bywa też zawiła, dlatego niezwykle łatwo o pomyłkę, która zaważy na ochronie wynalazku. Zawiłość prawa ochrony własności intelektualnej i długa lista koniecznych do wypełnienia formalności mogą zaskoczyć niejednego wynalazcę, przedsiębiorcę czy naukowca. Pułapek w procedurze patentowej jest sporo, a solidnie potknąć można się już na początku drogi. Blisko 10% składanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszeń patentowych jest odrzucanych z powodu błędów

skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Warszawa jest przygotowana na falę wezbraniową na Wiśle, zapewnia stołeczny ratusz. Według zapowiedzi IMGW fala nadejdzie jutro rano, ma mieć 7 metrów wysokości. Na Lubelszczyźnie w rejonie Kępy Soleckiej poziom Wisły opada. Od szczytu fali do dzisiejszego ranka poziom rzeki obniżył się o 15 cm. Sytuację śledzą strażacy. Stabilizuje się też sytuacja powodziowa na Podkarpaciu, informują służby wojewody. Woda systematycznie opada, w Sandomierzu na Wiśle ma poziom poniżej 7 metrów. Strażacy, żołnierze i ochotnicy pilnują wałów i likwidują niegroźne przesiąki. Więcej o sytuacji hydrologicznej w serwisie Trójki o 8. Turyści w Tajlandii są bezpieczni, zapewnia polska ambasada w Bangkoku. Od rana w kraju tym obowiązuje stan wojenny. Ze względu na wprowadzone przez wojsko ograniczenia i zakaz zgromadzeń, nasza placówka dyplomatyczna zaleca polskim turystom unikanie miejsc zgromadzeń publicznych i śledzenie komunikatów władz. Tajlandzka armia zapewniła, że ogłoszenie stanu wojennego ma na celu uspokojenie sytuacji w kraju. Tutaj niczego nie można oblać. To będzie raczej test dla nauczycieli, żeby mogli zobaczyć, nad czym można jeszcze popracować z uczniami. 8 tysięcy szkół przystąpi dziś do ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, a ponad 6 tysięcy placówek weźmie udział w diagnozie umiejętności matematycznych dla uczniów klas piątych. Oba testy potrwają 45 minut. Udział w nich jest dobrowolny. Mogła się do nich zgłosić dowolna szkoła podstawowa w kraju. Wyniki zostaną ogłoszone jesienią. Trójce, pora już na ekonomię. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dziś gazowy kontrakt Rosja-Chiny. Umowa ma zostać podpisana przy okazji rozpoczętej dziś wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w państwie środka. Kontrakt ma obowiązywać przez 30 lat, a Gazprom będzie dostarczał do Chin gaz po cenach zbliżonych do europejskiej średniej, czyli około $350-380 za 1000 metrów sześciennych. To wciąż nieoficjalne informacje. Fabryka autosanu Sanoka wystawiona na sprzedaż za 56 milionów złotych. Na aukcję wystawił ją syndyk, bo firma jest w upadłości likwidacyjnej. Zainteresowani mogą składać oferty do 13 czerwca. Aby uczestniczyć w aukcji, trzeba płacić wadium w wysokości 500 tysięcy złotych. Niemcy obniżą wiek emerytalny. Szczegóły reformy przedstawiła rządząca koalicja CDU-CSU oraz SPD. Ci, którzy przepracowali 45 lat, będą mogli odejść na emeryturę w wieku lat 63. Obecnie wiek emerytalny jest stopniowo wydłużany z 65 do 67 lat. Szacuje się, że reforma zwiększy wydatki państwa o około 900 milionów euro rocznie. Credit Suisse zapłaci ponad 2,5 miliarda dolarów kary za pomaganie zamożnym Amerykanom w unikaniu płacenia podatków. Taką informację podał amerykański Departament Sprawiedliwości. W ramach śledztwa ustalono, że nad ukrywaniem przed fiskusem ponad 22 tysięcy kont, na których zdeponowano od 7 do 10 miliardów dolarów, pracowało niemal 2 tysiące pracowników w Credit Suisse. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Na giełdach wzrosty. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 zyskał 38%. Nikkei w Tokio. To już wyniki poranne. 66% do góry. Podobnie Hang Seng w Hongkongu, a Shanghai Composite zyskuje nieco mniej. 15%. Złoty stabilny. Euro po 4,18. Dolar 3,05 zł. Funt 5,13. A frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play. Sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Deszcz i burze we wschodniej połowie kraju, miejscami popada również na Pomorzu i Górnym Śląsku. Poza tym ciepło i słonecznie. 21 stopni w Suwałkach i Lublinie, 23 w Warszawie, Trójmieście i Pile, 2 od 26 stopni w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnet na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece.

Tak, tak, tak, drogi panie Hubercie z Wrocławia, to było to nagranie. To była piosenka ze słowem makaron w tekście. Gdzieś na początku pojawiło się makaron. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut 8 nadchodzą ciężkie czasy dla tych, którym zdarza się wykorzystywać samochody służbowe do celów prywatnych. Skarbówka będzie szczególnie uważnie przyglądać się tym, którzy kupili auta dla celów biznesowych, korzystając ze 100% ulgi na VAT. Aby sprawdzić uczciwość podatników, kontrolerzy mogą nawet stosować, uwaga, metody detektywistyczne. Niektórym kierowcom takich aut na pewno ciężko będzie pozbyć się dotychczasowych przyzwyczajeń. Mi się wydaje, że ci wszyscy, co mają działalność, no to, nie jest w stanie oddzielić, że tak powiem, prywatnego użycia od służbowego. No. Nawet po dziecko pojechać do szkoły, czy no jest samochód, no to trzeba go użyć. No. Jeżeli już ten samochód jest, a sytuacja jest naprawdę awaryjna, albo do szpitala kogoś trzeba zawieźć, dobry uczynek spełnić, to już trzeba indywidualnie rozstrzygać problem. Skarbówka, że tak powiem, się za to chce wziąć. No. Moim zdaniem to jest walka z wiatrakami. No. Podatnik musi udokumentować to, jak używa samochód. Dorota Pokrop, doradca podatkowy z firmy Ernst & Young. Musi złożyć do urzędu taki formularz VAT-26, gdzie deklaruje, że będzie samochody używał dla celów służbowych. Tam, gdzie ewentualne takie użycie do celów prywatnych mogłoby mieć miejsce. Andrzej Sugajski, dyrektor Związku Polskiego Leasingu. Trzeba będzie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów, aby wykazać, że te samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Jeżeli deklarujemy pełne odliczenie VAT-u. Michał Borowski z Kancelarii Prawniczej Orzuk i Wspólnicy. Czyli to wykorzystanie wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Musimy się tutaj pilnować, bo choćby jednorazowe wykorzystanie auta dla celów prywatnych już wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT-u. Moja firma akurat nie odlicza całego VAT-u, ale u mnie jest coś takiego jak za użytkowanie samochodu służbowego. Nam jest obierany taki ryczałt w wysokości 200 zł. Pan Marcin korzysta ze służbowego auta. I my za te 200 zł możemy zrobić powiedzmy 400 km. Kontrolujący mogą uciekać się do różnego rodzaju wykazywania podatnikom albo też podnoszenia wątpliwości, rzeczy, które nie do końca może im się zgadzają z tą historią, którą podatnicy prezentują. Czy taki kontroler ma prawo na przykład do tego, żeby przyjść i powiedzieć nam, proszę otworzyć samochód, chcę zajrzeć do środka, czy tam na przykład nie ma fotelika dziecięcego? Takie uprawnienia organów podatkowych są również możliwe. Tą weryfikacją zgodności, że tak powiem, wykorzystania aut z deklaracją przez podatników będą zajmowały się głównie urzędy kontroli skarbowej, a więc te dużo bardziej wyspecjalizowane jednostki, które mogą takie czynności prowadzić. Takie próby były już nawet przed zmianami VAT-owskimi, chociażby w odniesieniu do tego, żeby w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdzać bądź nie użytek prywatny przez pracowników. To na przykład mogą być nagrania z monitoringu na parkingu, to mogą być zdjęcia robione przez kontrolujących na parkingu służbowym, na przykład wieczorem. No oczywiście są różnego rodzaju dane obiektywne, no bo jeżeli pracownik nie jechał w podróż służbową, ale okazuje się, że jest usługa holowania gdzieś z zagranicy i to przypadkowo w zimę na przykład z ośrodków narciarskich, albo też jakiś wypadek za granicą, no to to będą takie rzeczy, które będą pokazywały, że to nie do końca być może tak jak podatnicy twierdzili. Mam GPS zamontowanego i kiedy ja w weekend chcę gdzieś jechać, to tego GPS-a muszę przełączyć i wtedy tam są, wyświetlają się jazdy prywatne i jazdy służbowe. Jeżeli chcemy kupić samochód służbowy, ale też mamy świadomość, że czasem może będziemy chcieli go wykorzystać prywatnie, to co możemy zrobić? W zasadzie automatycznie pozostaje nam 50% odliczenie. Tak naprawdę z punktu widzenia firmy, jeżeli chce firma zachować pełne prawo do odliczenia, to nie może być mowy o nieodpłatnym przekazaniu pracownikowi, choćby nawet jednorazowo do wykorzystania auta do celów prywatnych. Na razie wydaje się, że przedsiębiorcy wystraszyli się dość restrykcyjnych przepisów dotyczących odliczenia VAT-u na samochody służbowe. Od kwietnia, kiedy to obowiązują nowe przepisy, do urzędów skarbowych trafiło zaledwie 34 tysiące zgłoszeń VAT, 26, co sprawdzał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Luke. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet, Cesar, Romeo, spin fan. Reggae, Philly, and Luke. Well, peace, don't break down. From here. Go, mama, just tell her, Reggie Philly in love. Sprawdzałem ostatnio nie za zbytnio na liście. A może warto zajrzeć do zestawu do głosowania? Za 12:08. Tygodniki, Maja Borkowska. W tygodniku do rzeczy, i to jest temat z okładki, kobiety pułkownika Kuklińskiego, jak romanse pomogły mu uśpić czujność kontrwywiadu PRL. I tak pisze autor tego artykułu: Jack Strong uwodził dla wolnej Polski, swoje partnerki traktował jako przykrywki i źródła osobowe. Artykuł zatytułowany jest Kobiety jako kamuflaż. Rozpoczyna się tak: niemal od pierwszych chwil współpracy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego z CIA Amerykanie obawiali się o jego bezpieczeństwo. Jack Strong natomiast zachowywał się tak, jakby ciągle walczył z czasem, do czasu nieustannie przewidywanej wpadki, aresztowania lub nawet ewentualnej śmierci samobójczej. Na własną prośbę Kukliński został wyposażony przez CIA w truciznę. Chciał zdobyć jak najwięcej informacji i dokumentów. Do tego posługiwał się też kobietami. Kobiety jako kamuflaż, ten artykuł w tygodniku Do Rzeczy. Także w tym tygodniku Europejskie Eldorado. W polskim parlamencie można się dorobić tylko wrogów, żartują posłowie, zapytani o to, czy na polityce da się wzbogacić. Aby dorobić się majątku, trzeba jechać do Brukseli. W codziennych rozmowach często można usłyszeć, że do polityki idzie się po to, aby się nachapać, a posłowie to darmozjady, które za nic nie robienie zgarniają ogromne sumy pieniędzy. Owszem, polscy parlamentarzyści nie żyją źle, zarabiają powyżej średniej krajowej, ale trudno nazywać ich krezusami. Europoseł Marek Migalski mówi: w parlamencie europejskim zarabia się bezwzględnie lepiej niż w polskim Sejmie. Tutaj średnie wynagrodzenie to trzykrotność pensji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dodaje. Ten artykuł w tygodniku Do Rzeczy. I jeszcze z Do Rzeczy: polityka w internecie, czyli kontrrewolucji, nie będzie na razie. Poparcie dla radykalnych ugrupowań jest głównie wirtualne, a aktywność ich sympatyków sprowadza się do napisania obraźliwego posta czy kliknięcia lajka. Internetowi zwolennicy partii, o ile w ogóle pójdą na wybory, nie odegrają kluczowej roli. To tygodnik Do Rzeczy, a we Wprost między innymi: prezydencka partia nieszczęśliwych, intelektualna konstrukcja bez przyszłości, czy może plan na kilku politycznych zapleczach? Od paru tygodni od różnych polityków słyszymy o partii prezydenckiej, piszą autorki artykułu. I czytamy w nim między innymi o ostatnim wystąpieniu Grzegorza Schetyny, w którym krytykował władzę swojej partii. Pojawia się taka teoria, zgodnie z którą to wystąpienie Schetyny może być wstępem do nowego projektu politycznego pod wodzą prezydenta. Robocza nazwa Partia Prezydencka. Huczą o niej kuluary partyjne, sejmowe i prezydenckie. Jeśli Gowin przegra wybory, to ludzie naturalnie skupią się wokół Schetyny z patronem w Pałacu Prezydenckim. Prezydencka Partia Nieszczęśliwych, o tym Wprost i także we Wprost. Wieśniacy 2.0. Po raz pierwszy od wojny Polacy częściej wynoszą się z miasta na wieś niż odwrotnie. Dla wielu kontakt z naturą staje się ważniejszy niż kariera w korporacji. Kiedy w ubiegłym roku CBOS postanowił usiąść pod lupę polskich mieszkańców wsi, okazało się, że niemal co 12 pochodzi z miasta. Wejście w społeczność lokalną nie dzieje się od razu. Na wsi życie toczy się innym rytmem, obowiązuje odrębny system wartości. I jeszcze z tygodnika Wprost: goodbye fiskus. Na użeranie się ze skarbówką polscy przedsiębiorcy tracą średnio 36 dni w roku. Coraz częściej biorą więc nogi za pas i uciekają przed podatkami z Polski. Przyjemniejsze podatki od polskich mają nie tylko egzotyczny Oman i Zambia, ale też Litwa i Rosja. I o tym w artykule w tygodniku Wprost. To Maja Borkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasa hiszpańska. Jesteśmy w Barcelonie. Ewa Wysocka, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Zaczynamy od niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo w hiszpańskiej prasie aż huczy od refleksji na temat przyszłości i teraźniejszości Unii Europejskiej. Nieszczęśliwa Europa to tytuł z El País. Gdzie mieszkają najszczęśliwsi ludzie świata? We Francji, a może w słonecznej Hiszpanii? Nie, w Ameryce Południowej, i to przede wszystkim w krajach, których mieszkańcom wciąż daleko do poziomu życia obywatelom Unii Europejskiej. Czytamy w artykule. Jego autor Jordi Solé jako przykład podaje sondaż dotyczący optymistycznego patrzenia w przyszłość i informuje, że na przykład zaledwie tylko 7% Francuzów wierzy, że ich dzieci będą lepiej żyły niż oni. W Belgii poziom optymizmu jest trochę większy, 13%, a w Hiszpanii 16%. Jednak, jak przytacza autor artykułu, na przykład w Chinach 81% patrzy z optymizmem na przyszłość dzieci, podobnie jak w Brazylii czy Indiach. Jak to możliwe, że osoba urodzona w Ameryce Środkowej, która codziennie mierzy się z problemami, o których nam się nawet nie śni, jest szczęśliwsza od statystycznego Francuza czy Włocha? Pyta dziennikarz. Kto nie ma nic, jest szczęśliwy, bo ma wszystko. Kto ma wszystko, jest nieszczęśliwy, bo boi się, że to straci, sugeruje. Pesymistyczna wizja mieszkańców Unii Europejskiej, jego zdaniem połączona z problemami ekonomicznymi starego kontynentu, jest coraz mniejszym zaufaniem do polityków, zachęca do refleksji, czy przypadkiem nie poszliśmy złą drogą. Może my, Europejczycy, nie zdajemy sobie sprawy, że szczęście tkwi w prostocie, również życia. Podsumowuje Jordi Solé. I w El Periodico dzisiaj artykuł Giuseppe Borrella, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tytuł: o Europę bardziej polityczną. Nad Unią Europejską wisi cień zignorowania wyborów. Sondaże większości krajów wskazują, że frekwencja będzie najniższa z dotychczasowych. Przypomina Borrella i dodaje, że w konsekwencji kryzysu i przyjętej polityki zaciskania pasa Unia Europejska mierzy się nie tylko z brakiem zainteresowania, ale też brakiem zaufania jej mieszkańców. Jednak właśnie teraz Unia Europejska jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek, twierdzi Borrella. Choćby dlatego, że kraje członkowskie muszą mierzyć się z problemami o wiele większymi niż geograficzny zasięg państw członkowskich. Chociażby ocieplenie klimatu, imigracją czy problemami energetycznymi. Nawet Niemcy nie byłyby w stanie same sobie z tym poradzić, dodaje Borrella. Dlatego jedynym wyjściem, jego zdaniem, jest większy związek, jeszcze większy związek między państwami członkowskimi oraz zmiana kierunku polityki ekonomicznej, czego rezultatem powinno być wzrost wolności politycznej, solidarności społecznej i postępu krajów członkowskich. I na koniec krótko, jak informuje El Mundo, na przejście graniczne między Hiszpanią i Unią Europejską a Gibraltarem mogą znów wrócić inspektorzy z Brukseli. Hiszpania zapowiedziała dodatkowe kontrole, obawia się przemytu z Gibraltaru, przede wszystkim papierosów i alkoholu. Chce, żeby przedstawiciele Unii byli tego świadkiem. Dlatego wszyscy wybierający się do Gibraltaru na wycieczkę powinni uzbroić się w cierpliwość. Dziękujemy. To prasa hiszpańska z Barcelony, Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. 227 trójek, rozróżnienie tego, co służbowe od tego, co prywatne, czyli auta. Proponuję przydzielić każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą i ma samochód służbowy, jednego urzędnika. Wtedy by było wszystko jasne, wszystko byłoby pod kontrolą i urzędnicy byliby bardzo szczęśliwi. No i jednocześnie pewnie bezrobocie by znacznie zmalało. Ale kto kogo miałby wozić? Ale tak naprawdę chciałem pana zapytać o to, co wychwyciłem w głosie i do końca nie potrafię tego nazwać. Czy to była taka delikatna nutka ironii, ja wiem, subtelna złośliwość? No sam nie wiem.